پھر کے گلی گلی تبا پھر کے گلی گلی تبا ٹھوکر سب کی کھائے کیوں پھر کے گلی گلی تبا دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے جگا کیوں سوتے ہیں سائے میں کوئی ہمیں جگا کیوں کہیے دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جا غریب کو پار لگے حبیب کو پالتے ہی غریب کو روئے جو عقب نصیب کو روئے جو عقب نصیب کو نصیب کو چھے چھے چھے کہو گوائے کیوں کہیے دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں اور یاد حضور کی قسم قسم غفلت عیش ستم یاد حضور کی قسم قسم غفلت عیش ستم خوب ہے قید غم غم غم ہم ہاں ہاں خوب ہے قید غم ہم ہاں ہاں خوب ہے قید غم غم غم ہم کوئی ہمیں چھوڑائے کیوں خوب ہے قید غم غم غم ہم کوئی ہمیں چھوڑائے کیوں جان جگ عشق مصطفیٰ روز حضور کرے خدا جانے عشق مصطفیٰ روز حضور کرے خدا جس کو جو دل کو جو دے خدا